Facebookowym fanpage'u. I pamiętaj, ćwiczymy osobno, ale jesteśmy drużyną. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 kwietnia, minęła 11. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. O nowych 144 przypadkach koronawirusa informuje Ministerstwo Zdrowia. Wyzdrowiało już prawie 2,5 tysiąca osób. Wybory korespondencyjne, które są bezpieczne, powinny się odbyć w maju, mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Pierwsze obligacje o wartości 15 miliardów złotych na pomoc dla firm w czasie pandemii wyemituje dziś Polski Fundusz Rozwoju. Ministerstwo Zdrowia informuje o 144 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. 4 osoby zmarły. Liczba potwierdzonych zachorowań w Polsce od początku epidemii to prawie 12 tysięcy. Według najnowszego raportu z koronawirusa wyzdrowiało 2466 osób. Dokładne dane resortu zna Karol Darmoros. Powiedz, Karolu, gdzie odnotowano najwięcej nowych przypadków? Wielkopolska, Śląsk i Dolny Śląsk to regiony, które przodują w tym najnowszym raporcie. Odnotowano tam odpowiednio 34, 31 i 28 przypadków koronawirusa. W 8 innych województwach stwierdzono po kilkanaście lub po kilka zachorowań. W ostatnich godzinach zmarły 4 osoby, u których wykryto COVID-19. W sumie to już 539 ofiar od początku epidemii. Rośnie jednak liczba osób, które pokonały koronawirusa, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Ostatniej doby ponad 200 osób, które wyzdrowiały. Łącznie więc 2466 osób dotychczas wyszło ze szpitala, bądź też zakończyło izolację domową, czy też zakończyło izolację w izolatoriach. Jednocześnie spada liczba osób w kwarantannie i będących pod nadzorem sanepidu. To odpowiednio ponad 78 i 18 tysięcy. Liczba hospitalizowanych utrzymuje się na poziomie poniżej 3 tysięcy. Resort Zdrowia planuje też wykonywanie mobilnych testów dla osób w ostatnich dobach kwarantanny. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Wiceminister infrastruktury Marcin Horała uważa, że wybory korespondencyjne powinny się odbyć w maju. Jego zdaniem obecnie wybory korespondencyjne są najbezpieczniejsze. Przełożenie wyborów będzie niosło za sobą poważne konsekwencje, mówi Marcin Horała. To mamy bardzo poważny kryzys konstytucyjny, ponieważ w międzyczasie wygaśnie kadencja prezydenta i właściwie nie będzie prezydenta. Można domniemać, że tymczasowo, bo takie jest założenie, funkcję prezydenta pełni marszałek Sejmu. No i cały czas musimy odbyć wybory, pewnie nadal w czasie epidemii. I właściwie tą trudną sytuację, jaką mamy z powodu pandemii i wynikającego z niej kryzysu gospodarczego, czynimy katastrofalną. Jednak mam tutaj naprawdę szczerą nadzieję, że się wszyscy opamiętają i nie doprowadzą Polski do takich kłopotów. Dostarczenie pakietów wyborczych będzie dla nas normalnym zadaniem, tak mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia dyrektor Biura Marketingu Poczty Polskiej Iwona Bandych-Najdowska. Jednocześnie podkreśliła, że poczta nie organizuje wyborów, a jedynie jest narzędziem do ich przeprowadzenia. Próba uwikłania naszej instytucji w jakieś spory, przepychanki polityczne jest naprawdę niezasadna. Proszę też pomyśleć o tych wszystkich pracownikach, jak mają się czuć, gdzie są obrażani w mediach, gdzie mówi się o nich, że są posłannikami śmierci. Nad ustawą o wyborach korespondencyjnych przyjętą przez Sejm pracuje teraz Senat. Polski Fundusz Rozwoju wyemituje dziś obligacje o planowanej wartości 15 miliardów złotych w celu sfinansowania pomocy gospodarczej w czasie epidemii, zapowiedział dyrektor generalny funduszu Paweł Borys. Aby zapewnić przedsiębiorcom finansowanie, zaczniemy emitować obligacje o łącznej wartości 100 miliardów złotych. Dzisiaj będzie to pierwsza transza 4-letnich obligacji o wartości 15 miliardów, poinformował w mediach społecznościowych szef Polskiego Funduszu Rozwoju. Stan epidemii wpływa na sytuację polskich firm, ale jak mówił na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia prezes KGHM-u Marcin Chludziński, kondycja naszego rynku jest dobra, co pokazują inwestycje w branżach budowlanej i konstrukcyjnej. Na pewno to produkcja przemysłowa jest czymś, co nam pomaga w tej sytuacji, to, że w Polsce jest sporo produkcji przemysłowej, ale czas trwania choroby w innych krajach, które kupują od nas, do których eksportujemy, i ograniczenia konsumpcyjne związane z tym będą głównym faktorem dla również kondycji polskiego eksportu. Żywności mimo trwającej suszy nie zabraknie, tak zapewnia minister rolnictwa. Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że rząd będzie reagował na sytuację. My mamy ogromną ilość żywności, którą eksportujemy. Mniej więcej połowa żywności z Polski jest eksportowana, więc jeżeli by się okazało, że tej żywności byłoby mniej, bo susza obniży zarówno zbiory roślin, tych, które sami zjadamy, ale również roślin paszowych, no to będzie zmniejszany eksport. Żywności na pewno nie zabraknie, ale sytuacja jest generalnie poważna.

Dzień dobry, mówi Krystyna Prońko. Proszę, zostań z trójką w domu. Serdecznie pozdrawiam. My też pozdrawiamy, pani Krystyna, serdeczne pozdrowienia z Myśliwieckiej 357. A trójka codziennie o tej porze ma propozycję dla najmłodszych słuchaczy. Dzisiaj przygotowała je Katarzyna Borowiecka, która przejrzała swoje półki z książkami i skompilowała krótką listę ponadczasowych klasyków, do których zawsze warto wrócić. Przegląd zacznijmy od humoru, który się nie starzeje, i od książki, na której wychowuje się już kolejne pokolenie. Niewiarygodne przygody Marka Piegusa, Edmunda Niziurskiego. Moje odziedziczone po tacie wydanie z rysunkami Bohdana Butenki już się wprawdzie rozsypuje, ale trzeba przyznać, dodaje mu to uroku, a w rękach najmłodszych w rodzinie staje się wręcz archeologicznym odkryciem. Historia też niby osadzona jest w zamierzchłych latach 50. ubiegłego wieku, ale humor słowny i sytuacyjny, wciągająca kryminalna zagadka, parę nawiązań do historii jeszcze bardziej zamierzchłej, język najwyższej próby, to wszystko przemawia wciąż na korzyść 13-letniego pechowca i niewiarygodnych perypetii towarzyszących jego zniknięciu i odnalezieniu. Przy okazji warto przypomnieć, że niewiarygodne przygody Marka Piegusa zostały wydane także jako audiobook. Humor najwyższej próby to znak rozpoznawczy także kolejnych propozycji. Antresolka, profesorka, nerwosolka, Na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa i Podróż smokiem diplodokiem. Te komiksy u mnie też już ledwo trzymają się okładki, ale kolory wciąż są żywe, a to ważne przy wybujałej roślinności i barwnej intensywności świata stworzonego przez Tadeusza Baranowskiego. Do fascynacji i inspiracji jego rysunkami i jego historiami pełnymi absurdalnego, sytuacyjnego i słownego humoru, przekraczającego często plansze, ramki i dymki, przyznaje się wielu polskich twórców komiksowych i nie tylko. Profesorek Nerwosolek i jego gospodyni Entomologia. Złowieszczy Lord Hokus Pokus, który chce przejąć całą historyjkę. Kudłaczek i Bąbelek, przeżywający niesamowite przygody w pustyni i w paszczy wieloryba. Detektywistyczne przygody Sherlocka Bombla, zagubiony w przestrzeni mały smok diplodok i wreszcie słynny, niedopowiedziany dowcip o gąsce Balbince. Komiksy Tadeusza Baranowskiego są wznawiane i gwarantują wielopłaszczyznową zabawę dla dzieci i młodzieży w każdym wieku. Tuż obok na mojej półce, w sąsiedztwie Tytusa, Romka i Atomka i Kajka i Kokosza, leżą historyjki Charlotte Paweł o Jonku, Jonce i Kleksie, które rodzice naszych najmłodszych słuchaczy pamiętają jeszcze ze świata młodych. Znów nieograniczona niczym wyobraźnia, znów inteligentny humor i pierwsze lekcje czytania groteski. Wyprawa z Kleksem na Alaskę czy pogoń za porywaczami księżniczki może zaowocować różnymi ryzykownymi pomysłami na spędzanie czasu w domu. Walcowanie, czyli tańczenie walca na rozlanym po podłodze kisielu, jest jednym z najniewinniejszych. Lojalnie uprzedzam. O pomysły na dziecięce lektury, które nas też kiedyś porywały, zapytałam reżysera, nominowanego do Oscara twórcę animacji, producenta wykonawczego seriali Wiedźmin na podstawie Sapkowskiego i Kierunek Noc, inspirowanego prozą Jacka Dukaja, Tomasza Bagińskiego. Ojej, no to jest wielkie wyzwanie, bo ja mam z tym też problem. Moje dzieci słuchają audiobooków wieczorami raczej. Ania, która ma 13 lat, wkręciła się teraz w Wiedźmina oczywiście. No bo w końcu zmusiła mnie, żebym pozwolił jej posłuchać tego Wiedźmina i się bardzo w to wkręciła, bardzo jej się to podoba. Z kolei mój syn słucha takiej rzeczy, która jest dosyć klasyczna, mianowicie całej serii o Tomku Wilmowskim. Czyli stara rzecz, a wciąż dość mocna i to wciąż działa. Przypomnę dla porządku, Alfred Szklarski zaczął swoją 9-tomową serię o Tomku Wilmowskim powieścią Tomek na tropach Yeti. I choć nastoletnich, a nawet młodszych podróżników mamy ostatnio i na ekranach, i na półkach księgarskich sporo, to Tomek wciąż świetnie się trzyma. Kleks, Jonka i Jonek, Tomek Wilmowski, Marek Piegus, profesorek Nerwosolek i Diplodok. To już całkiem niezłe towarzystwo na kilka, jeśli nie kilkanaście wiosennych wieczorów spędzanych w domu. Dziękujemy Kasi, to była Katarzyna Borowiecka. Ja dziękuję osobiście za przypomnienie przygód Tomka. Oczywiście, że warto po nie sięgnąć raz jeszcze, a jeśli poszukują Państwo również innych propozycji dla dzieci, polecamy wirtualną wizytę we wrocławskim Teatrze Lalek. Powstała tam spółdzielnia bajek Tęcza, która zaprasza do współpracy najmłodszych. Szczegóły mogą Państwo poznać już dziś o 19.30 na antenie radiowej Jedynki. Zapraszam w imieniu Agnieszki Kunikowskiej. one I hoped I had when I was a lad. Your face is just beaming, your smile got me boasting, my pulse roller coastering. Anyway, the four winds that blow, they're gonna send me sailing home to you. Or I'll fly with the force of a rainbow, the dream of gold will be waiting in your eyes. No, I'd do most anything you want. Hey, I try to give you everything you need. I can see that it gets to you. I don't believe in many things but in you. I do. Her faith is amazing, the pain that she goes through. Anyways, your baby's controlling when you haven't laid down for days. For the poor, no time to be thinking, they're too busy finding ways. And I know I'd do most anything you want. Simply Red for Your Babies. Już za chwilę spotkanie z Grażyną Dobroń, ale wcześniej jeszcze jeden z ulubionych utworów ostatnio, Throw My Bones, Deep Purple. Best. I take a guess. Why? Throw My Bones to nowy utwór zespołu Deep Purple. Instrukcja obsługi człowieka. A teraz Grażyna Dobroń. O tej porze roku mam swoje wiosenne rytuały. I nie chodzi o sadzenie kwiatów czy sprzątanie, choć to też. Ja sycę oczy i serce widokiem łąki storczyków na działce Gustawa w Izerach po czeskiej stronie. Te storczyki są grube, krótkie, mają duże kwiaty i kwitną półtora miesiąca. I nie dadzą się przesadzić do ogródka w mieście, co pewnie wielu ludzi już sprawdziło. No a w tym roku pozostaje wspomnienie i zdjęcia. Też dobrze. Kiedy na blokach pojawiły się murale "Będzie dobrze", uśmiechnęłam się do siebie. Przypomniałam się historyjka trzech żab w śmietanie. Jedna mówi: o, już jesteśmy stracone, nie ma dla nas ratunku. No i to nie. Druga powtarza: nie bójcie się, nie zginiemy, Bóg nas uratuje. Czeka, czeka, no i w końcu tonie. A trzecia żabka jest dobrej myśli. Trudna sytuacja. Spróbuje się stąd wydostać. Wyciągnęła główkę i tak machała łapami, tak wierzgała, aż ze śmietany zrobiło się masło i żabce udało się wyskoczyć z garnka. Bo bycie dobrej myśli to nie jest taka naiwna nadzieja, a jakoś to się ułoży. Tylko sytuacja jest poważna, są różne przeciwności, ale każdy z nas musi się postarać zadbać o siebie, zwłaszcza w czasach korony. Astrid Lindgren to nie tylko pisarka, ale kobieta z dużą życiową mądrością. Z książki mego dzieciństwa, Dzieci z Bullerbyn, pamiętam taką scenę. Latem na wiejskiej drodze przejechał wóz, który wzbudził tuman kurzu. Dzieci kaszlały, kichały i narzekały, a w końcu jedna zauważyło: a kto postanowił, że ma się lubić taką drogę i takie zabawy, gdy tylko świeci słońce, a nie lubić, jak się kurzy? Ponieważ dzieci, jak to dzieci, nie lubią zakazów. Postanawiają, że będą lubić właśnie, gdy się kurzy. Dorośli nie kryją zdumienia. Dzieci odkryły starą prawdę, że samopoczucie zależy nie tylko od okoliczności, ile od nastawienia, od naszej oceny tego, co się dzieje. Z ręką na sercu, czy nie doświadczamy czegoś podobnego właśnie teraz? Dlatego jeśli już mam siedzieć w domu, to mówiłam Państwu o świętej kwarantannie, o wykorzystaniu tego czasu pod kluczem, z pożytkiem dla siebie czy dla rodziny. Wreszcie mam czas na książkę, na bliskość, na poznanie potrzeb mojego dziecka, na rozmowy, na filmy, gry, śmiech. Róbmy, zmieniajmy to, na co mamy wpływ. Inaczej będziemy wiecznie nieszczęśliwi. Również stres zależy od naszego nastawienia, od naszej oceny stresującej sytuacji. Jedno z badań przeprowadzone na 29 tysiącach dorosłych Amerykanów pod hasłem jak sobie radzą ze stresem, czy jest on szkodliwy dla zdrowia, po 8 latach wyraźnie pokazało, że ci, którzy uważali, że stres zagraża im i zagraża ich życiu, zwyczajnie odeszli. Zaś ci, którzy doświadczyli stresu, ale to nie był dla nich koniec świata, cieszyli się dobrym zdrowiem. Wiele badań psychologicznych pokazało, że nastawienie ma ogromny wpływ nie tylko na codzienny nastrój, ale też na określone procesy biologiczne zachodzące w ciele. Zatem, jak przekształcić tę rezygnację, frustrację w pozytywną energię dającą wiarę w siebie? Wacław Havel pisał: nadzieja nie jest przekonaniem, że coś dobrze się skończy, lecz pewnością, że coś ma sens bez względu na to, jaki będzie tego ostateczny rezultat. Już dzisiaj wiele osób przeczuwa, że po tym czasie zaraz będziemy innymi ludźmi, że wszystko się zmieni, że będziemy wszystko doceniać. Bo bycie dobrej myśli to pewność, że nasze życie i starania mają sens. Pamiętają Państwo człowieka z Indii, który przez 8 lat sadził rośliny codziennie i powstał las. Zresztą takich było kilku. Człowieka, który zbudował cudowny artystyczny kompleks podziemny. Oni to zrobili dzięki sile wewnętrznego nastawienia. A jak jesteśmy dobrej myśli, to więcej nam się chce, nasze wyobrażenia łatwiej się sprawdzają. No a co zrobić w ostrych przypadkach braku nadziei? No cóż, trzeba odpocząć, bo zmęczenie karmi ponurą perspektywę. A jak człowiek się wyśpi, to od dawna wiadomo, że jakoś widzi się świat z lepszej strony. Trzeba ruszyć do lasu, nad wodę, gdziekolwiek, dotlenić organizm, a potem robić to, co się lubi, poszerzyć perspektywę, nie koncentrować się na tym, co złego dzieje się u nas na świecie. I tak fala korony nie zalała nas w takim stopniu jak Włochów czy Hiszpanów. Problemy zawsze będą. Od nas zależy, jak będziemy reagować. No i trzeba mieć nadzieję, trzeba się otworzyć na nadzieję, bo najwięksi realiści często mylą się w ocenie nowych rzeczy. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. My pozdrawiamy z Myśliwieckiej 357 i mamy dla Państwa książki pod tytułem Siła wewnętrznej wolności. W sprawie tych książek proszę napisać do Grażyny, grażyna.dobroń@polskieradio.pl. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Cześć, tu Magda, Marta i Marcelina, czyli zespół Frele. Pozdrawiamy Was serdecznie i namawiamy. Zostańcie w domu z trójką. Dziękujemy dziewczyny, bo Frele to właśnie dziewczyny. Ja namawiam Państwa do włączenia radia i programu trzeciego w weekend, ponieważ w tym roku mamy dla Państwa dwudniowy, 13 Polski to Wszechczasów. Załoga prezentująca to Piotr Stelmach, Piotr Metz, Marek Niedźwiecki i Piotr Baron. Jesteśmy dobrej myśli. Jak mam to zrobić? Ona zawstydza mnie. Strach ma tak wielkie oczy, wokół ciemno jest. Czuję się jak Beniamin i udaję, że śpię. Może walnę kilka drinków, chyba nakręcą mnie. Nakręcą mnie. Nie wiem, jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli tego, co pierwszy raz. Władzę czule jej ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało.

control. They tried to kill my rock and roll. Just remember, I'm still here. Cześć, tu Andrzej Emol Kowalczyk. Zostań w domu z trójką. Dziękujemy Andrzeju i pozdrowienia. Takie duety jak ten przed chwilą Ozzy Osbourne i Elton John zdarzają się nieczęsto. Wybrałem na dzisiejsze spotkanie jeszcze jeden nie nowy utwór zespołu Aerosmith. Got